อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการหรือว่าเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2557ปีมะเมียค่ะก็เพิ่งจะเลยวันเข้าพรรษามา1วันนะคะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะคะก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจํารายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายสถานีทีเดียวนะคะของรายการต่างๆซึ่งล้วนเป็นการนําเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันพระอาจารย์พระมหาภิบูลย์นั้นท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้โยมมีปัญหาที่ถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนไหโศกเป็นของคุณมณีเนตรนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาโยมขออนุญาตอ่านเลยนะเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค่ะคุณมณีเนตรเขียนมาบอกว่าปกติคุณมณีเนตรเนี่ยจะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบหมายถึงว่านั่งแบบหลับตาเลยเนี่ยนะเจ้าค่ะเป็นรูปแบบเนี้ยตอนเช้าหรือก่อนนอนเกือบทุกวันเลยและบางวันนั้นก็ทำทั้งเช้าและก็ก่อนนอนก็บอกว่าถ้าขยันแล้วก็ไม่เหนื่อยมากเกินไปก็จะทำทั้งเช้าทั้งเย็นนะเจ้าค่ะเพื่อเป็นการเติมพลังสำหรับระหว่างวันของการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามคุณมินีเนียก็บอกว่าการงานเนี่ยทำให้คุณมินีเนี่ยรู้สึกเพลียแล้วก็ล้ามากๆเลยทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นการทำงานแบบแบกหามหรือว่าใช้แรงงานนะเจ้าคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการคิดแก้ปัญหาเป็นงานใช้สมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะทีนี้เนี่ยแต่เนื่องจากบางวันเนี่ยคุณมินีเนียเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะได้หยุดพักหลับตานิ่งๆหรือว่าได้อยู่เงียบๆตามลำพังเลยเพราะว่าต้องเร่งหรือว่าทำงานต่อเนื่องแม้จะทำงานด้วยจิตอธิษฐานการงานหรือว่ามีสมาธิแล้วก็ตามนะเจ้าคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าจะเพลียมากเลยในระหว่างวันของการทำงาน เจ้าคะคุณมินีเนียก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มาอย่างนี้เจ้าคะว่าในเชิงเทคนิคของสมาธิหรือความละเอียดยิ่งขึ้นไปของสมาธิเนี่ยนะเจ้าคะจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยลดความล้าหรือผ่อนคลายการทำงานด้านสมองหรือกายหรือจิตไม่ให้เหนื่อยหรือว่าเพลียมากนักเนี่ยเจ้าคะ ก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้สักษาเฉลยเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ แต่หมายว่าถ้าเหนื่อยก็ไปนอนได้นะก็ไปพักเถอะ เจ้าค่ะ คือถ้าเราทำงานเหนื่อยอันนี้คือไม่ได้พูดถึงการแบกหามด้วยซ้ำนะ เจ้าค่ะ แต่ใช้สมองนะใช่ไห ม คือคิดการจะคิดเขียนโปรแกรมทำคอมพิวเตอร์เขียนรีพอร์ตทำรายงานสอนหนังสือวางแผนคนทำงานออฟฟิศอะไรพวกนี้ เจ้าค่ะ ตอนเช้าไปทำงาน8 โมงตกเย็น5 โมง6 โมงเย็นโอ้มันเหนื่อยมากนะแทบจะหลับคาโต๊ะทำงานบางคนก็เป็นอย่างนั้นซึ่งทำไมเหนื่อยขนาดนี้ทั้งที่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ใช้แรงงานด้วยซ้ำแต่มันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้านะคือมันล้าในสมอง เจ้าค่ะ แล้วก็อย่างที่คุณมณีได้ถามว่าถ้ามันเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการทางจิตได้ไหมคืออาตมาว่าถ้าเหนื่อยก็ไปนอนไปพักก็นี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถทำได้ เจ้าค ่ ะ แต่นี้อีกวิธีหนึ่งที่คุณมณีได้ถามมาตรงเนี้ยว่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสติอยู่ในการทำจิตอธิษฐานการงานแล้วมีสมาธิแล้วก็ยังรู้สึกเพลียอยู่แล้วก็อันนี้ก็บอกได้ตามตรงเลยว่าแสดงว่าจิตอธิษฐานการงานนั้นสมาธินั้นไม่ลึกพอและคือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเขาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานโดยใช้สมองคนทำงานออฟฟิศคนทำงานสำนักงานซะก่อนนะแน่นอนว่าตรงนี้เป็นเรื่องของกายทำไมพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้คุณเดินใจตั้งแต่ตอนที่ก่อนพระองค์จะตรัสรู้ด้วยคือตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่บริเวณที่ตำบลอุรุเวลาแล้วกำลังทำความเพียรที่จะเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณม ัน ก็แบ่งความคิดในโลกนี้ออกเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนหนึ่งเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนโอ้ยอันนี้ความคิดนี้มันชั่วร้ายไม่ดีไม่เอาเนี่ยไม่เอา นะไม่ไปดําริไม่ไปคิดซึ่งความคิดความดําริเหล่านั้นไม่เอาแต่ส่วนไหนเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามนะไม่เป็นไปในทางที่จะปองร้ายคนอื่นไม่เป็นไปในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นก็คือไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนเนี่ยแหละก็คิดความคิดนั้นนะมีสติอยู่ในความคิดนั้นมีความดําริอยู่ในความคิดประเภทนี้แล้วเมื่อยังเราทำงานน่ะคุณสนใจคุณเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันไม่ได้จะเป็นไปเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนสักหน่อยหรือว่าเราคิดการงานที่จะแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนนะคุณก็ทำได้อย่างคุณสอนหนังสือถ้าไม่ได้ปล่อยมุกเพ้อเจ้อมีวาจาที่เป็นสัมมาวาจาพูดเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาที่มันเป็นไปในการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนแสดงว่าคือสมองคุณก็คิดไปในทางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนอยู่แล้วอันนี้เป็นอะไรคุณตาชัยอันนี้เป็นอะไร ก็เป็นสมาธินะเจ้าค่ะ อันนี้ก็เรียกเป็นสัมมาสังกัปปะถูกไหม อ๋อเจ้าค่ะ ทีนี้สัมมาสังกัปปะเนี่ยยังไม่ใช่สมาธินะคือสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันก็จะต้องรวมกับอย่างอื่นด้วยนะเช่นมีสติมีปีติสุขถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธินะ เจ้าค่ะ เพราะว่าในสมาธิขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราพูดถึงวิตกวิจารคือความคิดใช่ไหมความคิดในลักษณะที่ไม่เป็นอกุศลเราก็ต้องมีปีติสุขด้วยซึ่งในการงานที่เราทำตรงนั้นอาจจะไม่มีปีติไม่มีสุขแต่อย่างน้อยมันก็เป็นไปในก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนั่นคือความดำริชอบความคิดในทางที่ดีนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนพระพุทธเจ้าบอกไว้ตรงนี้คุณใจตรงนี้เป็นพระสูตรที่บอกกับพวกพระอนุรุทธะตอนนั้นเขายังไม่บรรลุธรรมบอกอย่างนี้บอกว่าตอนที่เราตริตรึกนะความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนเนี่ยถ้าจะไม่เห็นภัยใดๆเลยนะที่จะตรึกตามตรองตามถึงความคิดเหล่านั้นทั้งวันทั้งคืนหรือทั้งวันและทั้งคืนก็ตามนะก็ไม่มองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากความคิดเหล่านั้นเป็นเหตุนะไม่มีภัยไม่มีภัยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําได้เราก็ทําได้นะแต่ตรงนี้นะพระพุทธเจ้าบอกตรงนี้บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายก็จะเมื่อยล้าเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็จะห่างจากสมาธิคุณอาจารย์ลองพิจารณาประโยคนี้ให้ดีนะธรรมจารย์อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ค่ะ พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายก็จะเมื่อยล้าเอาแค่นี้ก่อนแสดงว่าการตรึกตามตรองตามเนี่ยเป็นการใช้สมองนะกายเมื่อยล้านะกายเมื่อยล้าพระเจ้าไม่ได้ไปแบกหามอะไรตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์นะนั่งอยู่ใต้ต้นโพเป็นโพธิสัตว์อยู่ไม่ได้แบกหามอะไรนะภาระก็มีอย่างมากก็แค่จีวรกับบาตร2อย่างไม่ได้แบกหามอะไรนะ เจ้าค่ะ แต่ว่ากายเมื่อยล้านะกายเมื่อยล้าแล้วตอนนั้นเลิกทำทุกขกิริยาแล้วด้วยไม่ได้ทำทุกขกิริยาไม่ได้กลั้นลมหายใจไม่ได้ทำตัวให้ลำบากเปล่าๆปี๊ๆ เจ้าค่ะ นะแต่ว่านั่งเฉยๆแต่กายเมื่อยล้านะคุณจะลองคิดดูแสดงว่าไอ้ความคิดความดำริชนิดที่เป็นไปในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องด้วยเบียดความเบียดเบียนเนี่ยอย่างเราทํางานทุกวันคุณอยู่ออฟฟิศคุณทํางานเขียนโปรแกรมสอนหนังสือหรืออะไรต่างๆต้องใช้คําพูดคําจาอะไรพวกเนี้ยมันทําให้กายเหนื่อยได ้อืมเจ้าค่ะ แต่ตรงนี้นะถ้าตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายก็จะเมื่อยล้านะพอกายเมื่อยล้าแล้วเนี่ยจิตก็จะอ่อนเพลียนี่คือประโยคที่2ฟังให้ดีเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเพลียจิตอ่อนเพลียหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้สติที่จิตอธิษฐานการงานที่คุณจะทําอยู่เนี่ยมันก็อ่อนลงเพราะฉะนั้นที่เราบอกเอ้ยฉันแบบตั้งจิตอธิษฐานการงานตั้งสติเอาไว้ในการทํางานก็กายเมื่อยล้ามันก็อ่อนมันก็คงจะตั้งไม่ได้ อืมเจ้าค่ะ พอตั้งไม่ได้มันก็อ่อนลงจิตอ่อนเพลียก็เหินห่างจากสมาธินะพอเหินห่างจากสมาธิคุณตัวใจคิดดูไอ้ความคิดในทางไม่ใช่การไม่ใช่ไปแบบไม่ใช่ไปเบียนเนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะนะเป็น1ในองค์ของมรรคนะ เจ้าค่ะ เป็นหนึ่งในองค์ของมรรคเป็นส่วนประกอบของสมาธิด้วยแต่พอจิตอ่อนเพลียแล้วจิตจะห่างจากสมาธิพอจิตห่างจากสมาธิแล้วไอ้สัมมาสังกัปปะนั้นก็อาจจะตั้งอยู่ไม่ได ้ พอตั้งอยู่ไม่ได้ปุ๊บจะเกิดอะไรจะเกิดอาพาธนะมันก็จะเกิดเป็นหงุดหงิดเป็นแบบรำคาญทำไมคนนี้มันพูดไม่รู้เรื่องวะทำไมมันเอาปัญหาให้ฉันอยู่เรื่อยพอตกเย็นแล้วมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วพอค่ำๆหน่อยก็มาลงกับลูกลงกับผัวลงกับเมียลงกับเพื่อนร่วมงานลงกับพ่อแม่มันไปเรื่องใหม่ไปละอันนี้ก็ต้องระวังเนี่ยเพราะว่าความที่มันไล่เป็นขั้นตอนอาตมาจะพูดซ้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะ เจ ้ าค่ะ อันดับแรกคือความคิดที่เราทำงานคุณทำงานสำนักงานนี่แหละเป็นข้าราชการทำงานสำนักงานเป็นเอกชนทำงานสำนักงานเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พวกนักเขียนเว็บไซต์อะไรต่างๆก็ตาม แต่คนทํางานอยู่หน้าคอมทั้งนั้นร่างกายอะไรไม่ได้ขยับอะไรมากเท่าไหร่ในเรายังไม่ต้องพูดถึงออฟฟิศซินโดรมที่มันจะปวดไหล่ปวดคอนั้นยกไว้ก่อนน ะ เอาแค่ว่าคุณใช้สมองคิดการงานตรงนี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของกายความคิดนั้นแหมดีมากเลยถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นไม่ดีใช่ไหมคุณคิดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนอันนี้ดีมากอยู่แล้วด ี มากอยู่แล้วแต่ถ้าคิดมากๆถ้าเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายจะเมื่อยล้าอันนี้ต้องระวังพอกายเมื่อยล้าแล้วเราจะรู้สึกว่ามันล้ามันเหนื่อยมันเมื่อยนะล้าเหนื่อยเมื่อยนะที่อาจารย์มาพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการคุณก็ไปพักซะนะแต่ถ้าคุณไม่พักล้าเหนื่อยเมื่อยไปทําต่อไปจิตจะอ่อนเพลียนะพอจิตอ่อนเพลียปุ๊บนะมันก็จะสติก็ตั้งไม่ได้สมาธิก็ถอยกําลังนะพอสมาธิถอยกําลังสติตั้งมั่นไม่ได้มารได้โอกาสอุณใจ เจ้าค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนห่างเหินจากสมาธิเมื่อนั้นแหละมารจะได้ช่องพอมารได้ช่องมันมาทางไหนล่ะมันจะวางกับดักเอาไว้ตรงตามันจะวางกับดักไว้ตรงหูกับดักของมารมันจะวางไว้ตรงจมูกลิ้นกายและใจนะคือตัวมันไม่มาเองหรอกม ัน วางกับดักเอาไว้นะเช่นเอาภาษาที่ไม่พอใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาปล่อยเราเอารถติดมาใส่ให้เอาอุบัติเหตุมาใส่ให้อย่างเงี้ยเราก็จะถ้าใจเราไม่มีกําลังนะใจเราเหินจากสมาธิปุ๊บจิตเราจะแตกนะจิตเราจะแตกเราก็อย่าไปพูดถึงสัมมาสังกัปปะเลยคุณตั้งไม่ได้แล้ว เจ้าค่ะ นะมันจะไปทางใหม่แล้ว เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นทํายังไงพุทธเจ้าแก้ยังไง ทํายังไงเจ้าค่ะ พุทธเจ้าแก้อย่างนี้บอกว่าเราจึงดํารงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้นะด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียก็เหินห่างจากสมาธินะวิธีแก้ก็คือดํารงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่เราเหนื่อยกายมากๆเลยเนี่ยนะพอกายเมื่อยล้าจิตอ่อนเพลียแล้วสมาธิไม่มีก็เลยหลับผ่อยไปเลยนะไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำให้จิตหยุดอยู่ในภายในอันนั้นทำให้เราแก้ปัญหาไม่ถูก ใช่ไหม เพราะนั้นวิธีการก็คือว่าถ้าเรายิ่งเหนื่อยเรายิ่งจิตแบบตั้งนั่งสมาธิไม่ได้คุณยิ่งต้องทำจิตให้หยุดอยู่ในภายในเลยนะอย่าให้จิตฟุ้งขึ้นมาเข้าใจไหมก็คือว่าทำสมาธิให้มันลึกลงไปอ่ะพูดง่ายๆนะทำสมาธิให้มันลึกลงไปอย่าไปคิดนะทำสมาธิชนิดที่ว่าไม่ต้องคิดเพราะความคิดเนี่ยมันยังใช้พลังสมองไอ้ความคิดเนี่ยมันคืออะไรคุณเตือนใจมันคือการที่ไอ้เจ้าเซลล์สมองเนี่ยเขาเรียกว่าปรมประสาทที่มันอยู่ในสมองของเราเนี่ยนะมันปล่อยกระแสไฟฟ้าไปนะม ัน ปล่อย วิ่งไปวิ่งมามันตึมอยู่ในสมองเราเนี่ยมันเป็นการทํางานทั้งสิ้นเลยน ะ มันเป็นเรื่องของกายโดยตรงเลยนะสามารถตรงนี้เป็นประจุไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ทําให้สมองมันร้อนขึ้นมาคอร้อนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ประจุไฟฟ้าต่างๆที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะยิ่งคิดมากยิ่งวิ่งมากยิ่งวิ่งมากยิ่งเหนื่อยเร็วนะกายเมื่อยล้าแล้วจิตก็จะอ่อนเพลียนะพอจิตอ่อนเพลียก็จะเหินห่างจากสมาธิวิธีแก้ก็คือทําจิตให้หยุดอยู่ในภายในให้เป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว ้ก็คือการทําสมาธินั่นเองใช่ไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆนะคือการทําสมาธิชนิดที่ลึกลงไปนะคือทําสมาธิชนิดที่ว่าไม่ต้องคิดอะ ค่ะ นะไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งในระหว่างวันถ้าคุณเมื่อยล้าอ่อนเพลียใช่ไหมตอนกลางวันเนี่ยคือบางทีทําเช้าเย็นนี่ดีมากแล้วนะดีมากแล้วตอนกลางวันเราก็หาโอกาสนะทำสัก5นาที10นาทีเพิ่มเติมขึ้นนะแบบไม่ต้องคิดนะชนิดที่ว่าไม่ต้องคิดทีนี้จะทําสมาธิชนิดที่ไม่ต้องคิดเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีมันจะมีอาพาธอย่างที่ว่า ก็คือไม่สบายใช่ไหมเจ้าค่ะ อาพาธเนี่ยเช่นว่าตอนที่เราคิดเรื่องธรรมดาดีๆใช่ไหมอย่างเราทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปได้ตามระบบของมันนะเราทำงานตอนเช้าๆกลางวันก็ยังดีอยู่แต่พอจิตเริ่มอ่อนเพลียเหินห่างจากสมาธิเนี่ยไอ้ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันมีความคิดที่ไม่ดีโผล่เข้ามาบ้างก็จะมาคือบางทีเราคิดในความคิดทั้งร้อยเรื่องที่เราคิดเนี่ยอาจจะมีร้อยเรื่องพันเรื่องที่เราคิดอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีโผล่มาสัก 3-4 เรื่องในความคิดเรื่องที่เป็นไปในทางการปฏิบัติเบียนที่ 3-4 เรื่องที่อาจจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาพาธ เจ้าค่ะ เป็นอาพาธของความคิดที่ดีตรงนั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่คุณทำงานอยู่อาจจะมีแบบเผลอพลั้งไปคิดเรื่องไม่ดีบ้างความคิดเผลอพลั้งไปคิดเรื่องที่เบียนคนอื่นอาฆาตคนอื่นไอ้ตรงนี้เป็นอาพาธนะ เพราะฉะนั้นคนจะละตรงนี้ได้คุณก็ต้องทําสมาธิให้มันลึกลงไปนั่นคือสมาธิชนิดที่ไม่คิดก่อนที่คุณจะทําสมาธิชนิดที่ไม่คิดได้ก็ต้องมีความชํานาญในการที่ทรงจิตให้อยู่ในระดับนั้นได้ทรงจิตให้อยู่ในระดับที่ยังมีความคิดอยู่ได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือตอนที่เราทํางานเนี่ยอย่างที่คุณมณีเนี่ยพูดถึงว่าเราฝึกให้มีจิตอธิษฐานการงานนะคําว่าจิตอธิษฐานการงานเนี่ยหมายความว่าคุณมีสติอยู่กับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคุณมีสติอยู่กับสิ่งที่คุณทําไม่ได้วอกแวกคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ดีมากอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แสดงว่าเราฝึกสติฝึกสมาธิในการงานที่เราทํานั้นอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้ดี เจ้าค่ะ นะทีนี้พอมันกายมันเมื่อยล้าทําให้สติสมาธิที่เราจะดํารงไว้ตรงนั้นมันอ่อนกําลังลงเนี่ยเพราะฉะนั้นพออ่อนกําลังลงปุ๊บจิตเนี่ยสำคัญที่สุดคุณตั้งใจจิตสําคัญที่สุดเราจึงต้องตั้งจิตนั้นให้หยุดอยู่ในภายในคําว่าจิตหยุดอยู่ในภายในให้เป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้อันนี้หมายถึงสมาธิที่ลึกขึ้นไปในระดับที่ไม่ต้องคิดนะมีความคิดใดๆผ่านมาวางซะไม่เอาไม่คิดช่วงนี้5นาที10นาทีเช่นทำนะฉันจะไม่คิดความคิดเรื่องราวเหล่านี้ใดๆทั้งสิ้นตัวนี้เป็นข้อที่พัฒนาได้ตรงหนึ่งคุณตั้งใจที่เขาบอกว่าบางทีมันเหนื่อยมากเลยแล้วก็หลับไปเลยโดยที่ไม่ได้ทำสมาธิ เจ้าค่ะ อันนี้คือสามารถแก้ไขได้ว่าเรายิ่งควรจะต้องทำสมาธิชนิดที่ไม่ต้องคิด นะ เพราะว่าพอกายเมื่อยล้าแล้วจิตอ่อนเปลี่ยแต่จิตอ่อนเปลี่ยแล้วก็เหินห่างจากสมาธิแล้วนะการนอนนี่บางทีมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของจิตนะทีนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกันนะคือถ้ากายเราไม่สงบระงับบางทีจิตมันก็ตั้งมั่นไม่ได้เพราะงั้นทำกายให้มันสงบระงับโดยการที่นอนซะก่อนพักซะก่อนนะตอนเช้าๆลุกขึ้นมาก็พอกายมันสงบระงับแล้วอาจจะทําสมาธิที่ลึกลงไปได้อันนี้ก็อาจจะแก้ได้นะ ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูจุดสมดุลของร่างกายของเราด้วยนะแล้วก็อีกประการหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาที่เราทํางานเราคิดงานเนี่ยบางทีปัญหาต่างๆที่มันมากระทบเนี่ยเราจะอาจจะแก้ได้ด้วยการที่เจริญเมตตาภาวนา ถูกค่ะ เพราะว่าเวลาที่เราเจริญเมตตาภาวนาแล้วเนี่ยอะไรต่างๆที่มันจะมาเป็นศัตรูอะไรต่างๆที่มันจะมาเป็นเรื่องทําร้ายหรือบางคนเราเจอปัญหาเนี่ยมันมาจากคนหรือจะไม่ยิ่งคนที่ทํางานสํานักงานคนทํางานประสานงานเกี่ยวกับงานข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยคนเนี่ยเอาปัญหามาให้อยู่เรื่อยแต่เพราะฉะนั้นการที่ถ้ามีคนเอาปัญหามาให้เราอยู่เรื่อยให้จะทำยังไงให้คนนี้เขาแบบไม่เป็นปัญหาการเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆจะลดแรงกระทบตรงนี้ได้แต่เพราะว่าคนที่เจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเอาปัญหาใดๆสักอย่างหนึ่งมาให้เราเนี่ยมันพอเห็นกันมองตากันมันก็จะมีความรักใคร่กันแต่ปัญหานั้นจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็อาจจะเป็นไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นไอ้แรงกระทบมันก็จะลดลงได้ไอ้พอมีแรงกระทบลดลงใช่ไหมเราก็ไม่ต้องคิดมากพอไม่คิดมากกายก็ไม่เมื่อยล้ากายไม่เมื่อยล้าจิตก็ไม่อ่อนเพลียจิตไม่อ่อนเพลียจิตก็ยังมีสมาธิอยู่มันก็อาจจะยืดไปได้ เพราะฉะ น ั้ นคนนอกจากการเจริญเมตตาภาวนาแล้วนะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์แล้วนะก็ยังทําให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายด้วยทําให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรานั่งสมาธิตอนเช้าตอนค่ำเนี่ยก็ขอแนะนําให้เพิ่มการที่เจริญเมตตาภาวนาเข้าไปด้วย เจ้าค ่ ะ การเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยคือการกําหนดการระลึกถึงสัตว์ทั้งปวงคนที่เราร่วมงานด้วยคนอื่นในครอบครัวเราคนที่เราต้องรู้จักติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยให้ระลึกถึงเขาในลักษณะของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่นะความรักใคร่กันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ความรักใคร่ตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบชายหนุ่มมองหญิงสาวรักใคร่กันอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความรักใคร่ชนิดที่ว่าปรารถนาดีต่อกันนะหวังดีต่อกันนะหวังปรารถนาให้เขามีความสุขในลักษณะนี้อย่างแม่ที่อุ้มลูกแล้วก็มองดูลูกด้วยสายตาด้วยจิตใจที่ปรารถนาให้ลูกนั้นมีความสุขต่อให้ลูกนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บหน้าเกลียดหน้าตาเป็นยังไงแล้วแต่นะก็ยังมีจิตใจที่ปรารถนาให้ลูกนั้นมีความสุขนะไม่มีจิตใจอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นจิตใจที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะช่วยทําสมาธิของเราให้ดีขึ้นได้มันจะช่วยทําให้แรงกระทบที่มาถึงเนี่ยที่จะเป็นภัยกับเราเนี่ยอ่อนลงการแก้ปัญหาจากภาษาที่มากระทบนะการเข้าสมาธิการทรงอยู่ในสมาธิของเราก็จะยืดไปได้อันนี้เป็นข้อแนะนําข้อที่2 เจ้าค่ะทีนี้สำหรับเรื่องของการที่จะเจริญเมตตาอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้กล่าวมานะเจ้าคะมีอันนึงที่โยมเคยได้ยินว่าเราควรที่จะ จริญเมตตาหรือว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยเจ้าค่ะ ใช่ใช่อ ันนี้จะมีผลอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือแผ่เมตตาให้เราตัวเราก่อนแล้วค่อยแผ่ให้คนอื่นหรือว่าแผ่ให้คนอื่นแล้วค่อยแผ่ให้ตัวเราเองเจ้าค่ะมีผลดีอย่างไรเจ้าค่ะน ิ ม นต์เจ้าค่ะการเจริญเมตตาให้ตัวเองเนี่ยคือบางคนมีแต่ให้คนอื่นใช่ไหมพอถึงเวลาจะรับเนี่ยก็รู้สึกแบบโอ้ฉันไม่อยากรับตะกิดตะขวงใจแต่ก็คือการที่ให้รู้จักว่าเราเป็นผู้รับบ้างคือคนให้เนี่ยดีอยู่แล้วแต่พอถึงเวลาที่เราจะรับรู้สึกยังแบบไม่เต็มใจ 100% แต่เป็นการแผ่เมตตาให้ตัวเองนะก็ทำให้ตัวเองรู้จักเป็นผู้รับเป็นผู้ให้นะสังสารวัฏอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดามีทั้งการให้การรับแต่การแผ่เมตตาให้ตัวเองนะก็ทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงว่าปรารถนาดีกับตัวเองนะให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาให้ทั้งตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้ทั้งผู้อื่นด้วยแผ่เมตตาให้คนที่เขาเกลียดเราด้วยแผ่เมตตาให้ศัตรูเราด้วยแผ่เมตตาให้ทุกคนเลยให้สัตว์โลกทั้งปวง เจ้าค่ะอันนี้สงฆ์ของการแผ่เมตตาให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นด้วยนี่มีอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ถ้าพระเจ้าได้พูดถึงอันนี้สงฆ์11อย่างอย่างแรกก็คือว่าเป็นที่รักของมนุษย์แต่เป็นที่รักของมนุษย์เวลาหลับเนี่ยก็ไม่ฝันร้ายนะหลับก็ตื่นก็ตื่นเป็นสุขนะหลับก็หลับง่ายหัวถึงหมอนก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างที่นอนหลับนั้นก็ไม่มีความคิดในทางที่จะกังวลใจนะคือหลับอยู่เป็นสุขไม่ฝันบ้าบอแล้วก็สัตราอาวุธยาพิษพวกนี้นะจะแบบแคล้วคลาดเราไปนะจะไม่เป็นอันตรายต่อเราได้ Okay. เป็นที่รักของคนต่างๆการเข้าสมาธิก็จะง่ายขึ้น เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้การที่ได้พูดคุยต่อปัญหาของท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะที่ได้เขียนถามมาในเช้าวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มีข้อสรุปไหมเจ้าค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเมตตาโดยรวมแล้วเนี่ยควรจะให้ทางคุณมณีเนธที่เขียนถามมาเจ้าค่ะได้ปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันดับแรกเรื่องของการที่เราปฏิบัติตอนเช้าตอนค่ำอันนี้ดีอยู่แล้วนะอันนี้ทำเลยสนับสนุนเต็มที่อนุโมทนาด้วย เจ้าค่ะ นะแล้วก็ให้เสริมเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาทั้งตอนเช้าตอนค่ำนั้นไปด้วยนะนี่ดีมากนะในขณะเดียวกันนะระหว่างที่วันที่เราทำงานเนี่ยการที่รู้สึกเมื่อยล้านั้นเกิดขึ้นได้นะถ้าเราตรึกตรำตรองตามความคิดนั้นๆหรือทำงานที่ใช้สมองมากเกินไปนานเกินไปนะซึ่งเทคนิควิธีตรงนี้ก็คือให้เข้าสมาธิชนิดที่ลึกนะชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีความคิดนะบทเพียรชนะที่พระเจ้าใช้ในที่นี้ก็คือให้ดำรงจิตหยุดอยู่ในภายในกระทำให้จิตมีอารมณ์เดียวตั้งมั่นเอาไว้นั่นคือสมาธิที่ลึกไปกว่าสมาธิที่ต้องมีความคิดนั่นก็คือระดับขั้นที่ลึกลงไปนั่นวางกันเถอะนะเพราะฉะนั้นในระหว่างวันเราอาจจะหาเวลาสัก5นาที10นาทีหลับตาโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนะให้ว่างๆอยู่ซึ่งคุณจะทำตรงนี้ได้เนี่ยเหตุปัจจัยมันต้องพร้อมมาคุณตื่นใจแต่คุณรู้จักรู้ประมาณในการบริโภคไหมสำรวมอินทรีย์ไหมมีการที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆไหมมีเวลาที่อยู่ว่างๆสักว่างๆนะที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรบ้างไหมในเวลาว่างๆตรงนี้คือช่วงเวลาที่เราหลีกเล่นได้อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง10 นาที20 นาทีก็แล้วแต่ขอให้มีเวลาที่เราหลีกเล่นได้บ้างมีเวลาส่วนตัวบ้างแล้วก็คุณเจริญเมตตาภาวนาหรือเปล่าตอนเช้าตอนค่ำอันนี้ช่วยได้ซึ่งเทคนิคที่3พูด 3-4 อย่างเนี่ยไม่ได้ที่จะทำให้ความอ่อนล้าลดลงไปนะแต่จะทำให้จิตเนี่ยไม่ฟุ้งขึ้นนะพอจิตไม่ฟุ้งขึ้นแล้วกายอาจจะไม่สงบระงับอันนี้ธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ทำบาปนะไอ้กายที่ไม่สงบระงับกายเมื่อยล้าเนี่ยมันก็ต้องไปพักผ่อนอันนี้ธรรมดาน ะ เพราะว่ามันเมื่อยล้าไปแล้วก็ต้องพักผ่อนแต่จิตนั้นเราสามารถรักษาได้ด้วยตามกระบวนการที่ว่านี้คือให้สมาธิของเราเนี่ยลึกลงไปนะซึ่งไอการที่สมาธิลึกลงไปอาจจะทำให้กายสงบระงับทำให้กายอาจจะหายเมื่อยล้าอันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ามันเมื่อยจริงๆมันระงับไม่ได้อะมันป่วยมันมีอาการใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คุณก็ต้องไปพักผ่อนนะหรือหายารับประทานพวกวิตามินเรื่องอะไรนี้อาจจะช่วยได้นี่ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะปรึกษาแพทย์แต่เรื่องของทางจิตนะถ้าถามว่าจิตที่มันฟุ้งขึ้นเนี่ยจะทำยังไงเราก็เข้าสมาธิให้ลึกขึ้นนะเรื่องทางกายแต่ยังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุกคนอาจจะไปพักผ่อนก็ได้แต่สมาธิตรงนี้แน่นอนอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแน่นอนเรื่องการพักผ่อนทางกายก็ต้องแก้ด้วยทางกายได้เรื่องอาหารเสริมอะไรก็ไปพิจารณาเอา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะตอบให้กับ คำถามที่คุณมณีเนตรได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธินะเจ้าค่ะแล้วก็การที่ว่าจะทำยังไงให้ไม่รู้สึกอ่อนเพลียละเมื่อยเมื่อยล้าอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะ เจ้าปานอีกนิดนึงตรงนี้คุณเตือนใจที่ว่ า เราต้องแยกกันเรื่องของกายเรื่องของจิต คือ แยกกันเนี่ยมันเกี่ยวกันนะเกี่ยวกันแต่ว่าเราวิเคราะห์แยกกันอย่างที่ว่าเรื่องของกายเราก็แก้ไปทางกายเรื่องของจิตเราก็แก้ไปทางจิตซึ่งเวลาที่เราแก้ทางจิตแล้วทางกายเราอาจจะดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นไปได้ในขณะเดียวกันถ้าผมว่ากายมันแย่มากอาจจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความเมื่อยเหนื่อยอ่อนล้าเราก็แก้ทางกายไปด้วยอันนี้ก็ต้องเสริมกันไปเนี่ยจะคู่กันไปได้จะทำให้มีความสำเร็จมากขึ้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุทรธานีได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าตอบปัญหาที่คุณมณีเนตรได้เขียนถามมานะคะฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมารับบรุณในเช้าวันนี้ก็คงจะพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามไปด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรานี่แหละค่ะคารวาสเราที่จะต้องทำมาหากินหรือว่าออกไปทำงานทำการแล้วก็หลายท่านขณะนี้เราก็ย้อนกลับมาอิงพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมากขึ้นมีการถือศีลปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเราก็สนับสนุนส่งเสริมที่จะให้เยาวชนไทยหรือว่าพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยค่ะย้อนกลับไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ศาสนากันมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยทุกคนมีความสุขอยู่ได้นะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวค่ะค่ะสำหรับรายการธรรมารับปรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2557ในวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งสำหรับหลักสูตรนั้นมีทุกเดือนเป็นประจำเลยสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการที่จะไปฝึกปฏิบัติหรือว่าเข้าหลักสูตรกับทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นพระอาจารย์สอนอยู่และมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกนั้นเป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรโดยเสมอมานั้นก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีกำหนดตารางต่างๆในการที่จะให้ท่านผู้ฟังสมัครเข้าไปร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละเดือนแล้วก็แต่ละเดือนนั้นจะมีการปฏิบัติธรรมวันไหนเวลาใดบ้างนั้นก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ชื่อย่อของวัดป่าดอนหายโศกที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ WPDHS แล้วก็ .org ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปร่วมอบรมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนไฮโซกันได้นะคะค่ะถึงเวลาที่จะต้องกราบลากันแล้วล่ะค่ะเราจะกลับมาพบกับรายการธรรมารับอรุณในช่วงของสากัจฉาหรือสนทนาธรรมะใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่สำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญท่านพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ